Minęła punktualnie czwarta. Agnieszka Furtak-Bilnik, zapraszam na trójkowy budzik. Trójkowy budzik. Witam Państwa serdecznie jeszcze raz na początek Republika i tak jak powiedział Wojciech Ossowski, dziś budzik w kobiecym wydaniu, ale to tylko dlatego, że Piotr Łodej odpoczywa i wróci do Państwa z nowymi siłami. A teraz już 4 minuty po godzinie 4, to w trójce czas na piosenkę dnia. Dziś to będzie Rebeka i Cave Girl, a Rebeka to duet z Poznania, który tworzą Iwona Skwarek i Bartosz Szczęsny. Cave Girl to ich nowy singiel, a ostatni album zespołu pod tytułem Davos ukazał się w 2016 roku. To nasza nowa piosenka dnia, Rebeka i Cave Girl. Państwo mogą na nią głosować jeszcze dziś do południa, tak aby znalazła się w zestawieniu listy przebojów programu trzeciego. Będzie można też tę piosenkę usłyszeć dziś w trakcie dnia, na przykład w do południa, a także w LP Trójce oczywiście, bo dziś piątek, a także później zapraszamy do Trójki. Nie jeden raz, w każdym razie zachęcam też do głosowania, a tymczasem już 8 minut po godzinie 4. O matko, gdzie w nocy był twój syn? Jak wrócił, tak długo ręce mył. O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? Oj, synku, coś w piecu palił, co? Koszula i spodnie nowe w proch. Coś w piecu palił, co? Coś ty, synku, zrobił, co? Koszula i spodnie w proch. Coś ty, synku, zrobił, co? O matko, dziewczyna, kruchy liść złamała się w pół, nie chciała iść. Dziewczyna, kruchy liść, w pół złamana w lesie śpi. O matko, dziewczyna, liść, złamana w lesie śpi. O matko i organek. O matko, już 11 minut po godzinie 4. Oby państwo nie musieli tak wcześnie wstawać. Jeżeli państwo są z nami, to mam nadzieję, że to po prostu chęć skorzystania ze świeżego, rześkiego powietrza, które na pewno jest za państwa oknami, także proszę je szeroko otworzyć i korzystać z tego początku dnia. W zasadzie to jeszcze noc. Dziś słońce wzejdzie punktualnie o godzinie 5. Będzie z nami długo, długo i będzie dawało bardzo ciepłe promienie słoneczne. Proszę więc uważać, bo upały miały odejść w piątek, ale chyba jeszcze niekoniecznie tak jest. Zachęcam do tego, żeby się z nami kontaktować. Na adres budzik@polskieradio.pl można wysyłać pierwsze dziś maile. Można też napisać pod numer SMS 71335 oraz zadzwonić do nas pod numer 22 i 7 trójek. Wszystko. jeśli zwątpisz choć jeden raz. Jeśli zwątpisz choć raz, to choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę. Powrotów nie będzie. Czasem coś tyci czort, w zdaniach krzyk przestawi mi. Lub slalomem gubiąc krok, wracam po dwóch głębszych późno w noc. Jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć raz, to choćby. Hej, i mimo wszystko, a my mimo wszystko kochajmy lato, bo szybko się nie powtórzy, drodzy Państwo. Korzystajmy z tego, że teraz 20 stopni na plusie, można wyjść na pierwszy spacer z psem, tak jak to na przykład zrobi pani Ewa ze Starogardu Gdańskiego, której bardzo dziękuję za pierwszy dziś telefon. Pani Ewa bardzo sobie chwali taką pogodę i na pewno będzie z tego korzystała. Pierwszy jej spacer już niebawem, a pan Wojtek też pisze, że takie 20 stopni zdecydowanie motywuje. Pozdrawia nas wszystkich z Poznania. Do tego jeszcze z dusznego smoka wawelskiego, miasta smoka wawelskiego, pisze do nas pan Andrzej. U mnie 67 stopni Fahrenheita na plusie i brak chmur, niemiłosiernie duszno. Kiedy w końcu będzie deszcz? Oto pyta właśnie pan Andrzej. Mówi, że niedługo rowerem będzie jechał do pracy, a po drodze popączki, aby sobie choć trochę osłodzić ten dzień. Przede wszystkim dużo wody. To na pewno będzie nam jakoś pomagało. No i coś na głowę by się też przydało, żeby się jakoś ochronić. Jedyne pocieszenie takie, że w poniedziałek podobno ma być trochę chłodniej. Pamiętam, jak kilka dni temu mówiłam Państwu, że w piątek. No ja też jestem bardzo zawiedziona. Ale jakoś musimy sobie dać z tym wszystkim radę. Naprawdę zachęcam do tego, żeby teraz szeroko otworzyć okna. Jest 17 minut po godzinie 4. Tak. To hipisówka. Hipisówka od Kobranocki, bo faktycznie jeszcze noc za oknem, równo o 5 wzejdzie dziś słońce, a to piątek, już trzeci dzień sierpnia, to 215 dzień roku. Słońce, jak już wspomniałam, będzie na niebie punktualnie o godzinie 5, a zajdzie o 20:24. Tak więc dzień będzie trwał 15 godzin i 24 minuty. A kto dziś obchodzi imieniny? Są to Lidia, Augustyn, Nikodem i Stefan. Proszę przyjąć najlepsze życzenia od programu trzeciego. I jeszcze mało optymistyczny chyba przysłowie, które jest, przypada na dzisiejszy dzień. Pogoda na Nikodema, cały miesiąc deszczu nie ma. Oby się to nie sprawdziło, tak jak piszą do nas słuchacze. Kiedy wreszcie spadnie deszcz? My też na taki deszcz czekamy, wraz z którym przyjdzie chociaż trochę ochłodzenie powietrza. Teraz już 23 minuty po godzinie 4. Państwo słuchają Trójki. Dwadzieścia siedem minut po godzinie 4:00, czas na kilka dat z kalendarza. Budzik. Budzikowe kalendarium. W 1492 roku Krzysztof Kolumb wypłynął z hiszpańskiego portu Palos w pierwszą podróż do domniemanych Indii, podczas której odkrył Amerykę. W 1748 roku otwarto pierwszy publiczny teatr operowy w Warszawie, tak zwany Opern House. A w 1778 roku powstała najsławniejsza scena operowa świata – teatru La Scala w Mediolanie. W 1906 roku urodziła się Wanda Grodzieńska, poetka, prozaik, krytyk literatury dla dzieci, tłumaczka, redaktorka Świerszczyka. Zmarła w 1966 roku. W 2001 roku zmarł Stefan Rachoń, dyrygent, kompozytor, organizator i kierownik Orkiestry Polskiego Radia. To pierwsza część dzisiejszego kalendarium. Na drugą zapraszam Państwa tuż po godzinie 5. Krzysztof Klęczon i port. I faktycznie dziś tylko w jakimś porcie nad morzem chyba najlepiej spędzić dzień, ewentualnie w kotlinach górskich, bo tylko tam jest chłodniej. Przeważający obszar kraju pozostawać będzie w gorącym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego. Jedynie nad północne województwa za frontem zacznie napływać nieco chłodniejsze powietrze. Uwaga, uwaga, polarne, morskie. polarne. Brzmi cudownie, prawda? Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie powoli spadać. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. W pasie od Podlasia, Warmii i Mazur po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie z opadami gradu. Temperatura maksymalna od 27 stopni na Podkarpaciu i miejscami na Pomorzu do 33 stopni w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Chłodniej jedynie na Podhalu i na Wybrzeżu. Od 24 do 26 stopni. Wiatr będzie słaby. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. No to teraz czas na poranną rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Tak jak to mówi do Państwa Piotr Łody, jest 35 minut po godzinie 4 i zapraszam do wspólnej zabawy. Niech ona polega dziś na tym, tak jak zawsze w budziku, że będą Państwo zgadywać, co łączy trzy piosenki, które następują tuż po sobie. Oto pierwsza z nich. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda swoboda. Ta właśnie niespieszna, nocna jeszcze piosenka to pierwsza odsłona naszego cyklu Trzy na raz. Państwo zgadują, co łączy trzy piosenki, które następują po sobie. Zapraszam do tego, żeby do nas pisać, jeżeli mają Państwo już jakieś pomysły. Jeszcze przed drugą i trzecią piosenką. Nasz adres to budzik@polskieradio.pl, numer SMS 71335, a telefon to 22 i 7 trójek. trzy na raz. Za 13 minut godzina 5, za nami już cykl 3 na raz, w którym to Państwo odszukiwali różne motywy, które to łączą trzy piosenki i myślę, że bardzo się to wielu osobom udało. Kilka osób napisało, że Friday to jest coś, co łączy je wszystkie. No może nie do końca, dlatego że pierwsza piosenka mówiła o innym dniu tygodnia, druga też, a dopiero trzecia mówiła o piątku. No i właśnie dni tygodnia, do tego nieparzyste, tak powiedział pan Hubert z Konina. Przyznam, że właśnie w zamiarze miałam połączyć te piosenki motywem dni tygodnia po prostu, a to, że dodatkowo wyszły nieparzyste, to już uwaga od pana Huberta, za którą bardzo dziękuję. Jest pan wyjątkowo spostrzegawczy i to o tej porze dnia, także tym bardziej gratulacje. Jeszcze pan Wojtek odpowiada, że dni tygodnia łączą te właśnie utwory i bardzo wiele osób innych, tak na przykład pani Marta z Piaseczna. Bardzo dziękuję państwu wszystkim za poprawne odpowiedzi, zarówno te mailowe, jak i te wysłane na nasz numer SMS 71335 i dziękuję też za wszystkie pozdrowienia. Zostańcie państwo z nami, słuchają państwo trójkowego budzika. teraz jedziesz, klei się do szyby, rzucam się jako domu pies. Szukam po podwórkach, szukam po kieszeniach, może być mróz, może być deszcz. Czujesz się dobrze tylko tam, gdzie pada i szaro widzi w twarz. Biegnę wiatrem, wołam przez deszcz, czekam jak wielki, mokry pies. Wiesz na pewno, co jest dobre, a co złe. Rzucam cię jak ogromny pies. W kałużach i tramwajach łyka cię wieloryb. Może być mróz, może być deszcz. Czujesz się dobrze tylko tam, gdzie pada i szaro widzi w twarz. Biegnę wiatrem, wołam przez deszcz, czekam jak wielki, mokry pies. Wierzysz tak jak dziecko, czujesz tak jak ja. Rzucam cię jak ogromny pies. Próbuję cię zatrzymać, przemoknięty buta. Może być mróz, może być deszcz. Czujesz się dobrze tylko tam, gdzie pada i szaro widzi w twarz. Biegnę wiatrem, wołam przez deszcz, czekam jak wielki, mokry pies. Kim Nowak o mokrym psie. No, przyznają państwo, że klimaty to dalekie od dzisiejszych, naszych realnych, piątkowych, upalnych i sierpniowych, trzeba byłoby dodać. Jest 7,5 minuty do godziny 5. Ciekawe, u kogo z państwa zadzwonił budzik i w jakich to się stało okolicznościach. Czy państwo biegną gdzieś szybko do pracy, a może wyjeżdżają właśnie na upragnione wakacje, bo piątek to taki dobry dzień chyba na wyjazdy, ale jeżeli chcemy uniknąć korków, to może właśnie ta godzina jest momentem, kiedy trzeba powiedzieć sobie start i ruszyć w drogę. Dziękuję bardzo za wszystkie państwa maile i smsy. Dziękuję za pozdrowienia panu Jackowi, panu Tomaszowi, panu Antoniemu. Pan Antoni pozdrawia nas z Chin, z Pekinu i mówi głośne kukuryku dla polskiego poranka. Bardzo dziękujemy. Czujemy się już powoli obudzeni, tym bardziej, że za 7 minut wzejdzie słońce. Proszę korzystać z tego, że jest ono jeszcze gdzieś tam za horyzontem i nie daje nam takich mocnych promieni, które na pewno pojawią się dziś w trakcie dnia. Wszystko zmienia za pomocą rąk, jak Superman. Telewizja, telewizja, telewizja, telewizja. Dlaczego pokazuje wciąż idoli? Nikt nie mówi o niewoli, nikt nie wie skąd, bo ciemny front. Telewizja, telewizja, telewizja, telewizja. to telewizja i komety, a tu radio. Program Trzeci Polskiego Radia, słuchają właśnie tego programu państwo już prawie za 5 minut, godzina 5. Minęła godzina.